Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 września, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest zgoda Departamentu Stanu na sprzedaż Polsce zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ciała 5 górników z kopalni Pniówek przetransportowano na powierzchnię. Akcja będzie kontynuowana. Wręczono doroczne nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego 2023 w 18 kategoriach. Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce zintegrowanego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, informację podała wieczorem agencja Reutera. Szacowana kwota sprzedaży to około 4 miliardów dolarów. A dziś minister obrony narodowej, minister Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę ramową na pozyskanie 486 wyrzutni rakietowych HIMARS. Rozpoczęcie dostaw przewidywane jest od roku 2026. Razem z zamówionymi w 2019 roku 18 wyrzutniami, a więc jednym dywizjonem, Wojsko Polskie będzie dysponowało 500 wyrzutniami HIMARS w 28 dywizjonach. Jeden już jest, 27 trafi do Polski. Rozpoczęcie dostaw planujemy pod koniec 2025 roku. 2026 rok został wskazany jako ten rok bezpieczny. Strona amerykańska zapewni również wsparcie techniczne. Kolejne ekipy ratunkowe docierają do Maroka. Mijają właśnie 3 kluczowe doby od trzęsienia ziemi, jakie dotknęło rejon gór Wysokiego Atlasu oraz miasto Marrakesz i Agadir. Miejscowe władze informują, że kataklizm zabił dotychczas co najmniej 2800 osób. Wojciech Cegielski. W Maroku są już ekipy poszukiwawcze z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te 4 kraje otrzymały od władz Maroka pozwolenie na przejazd. Akcja poszukiwawcza jest jednak bardzo trudna, bo największe zniszczenia są w trudno dostępnych górach. Część ratowników i wolontariuszy przegrzebuje gruzowiska gołymi rękami, bo nie wszędzie może wjechać ciężki sprzęt. Marokańczycy masowo oddają też krew dla poszkodowanych. Ocenia się, że w trzęsieniu rannych zostało co najmniej 2,5 tysiąca osób. Premier Maroka Aziz Akhannouch zapowiedział, że poszkodowani dostaną wsparcie finansowe od państwa. Król wydał jasną decyzję o zadośćuczynieniu dla obywateli, którzy zostali dotknięci kataklizmem. Odszkodowanie mają pozwolić ludziom na odbudowę swoich domów. Czerwony Krzyż ocenia jednak, że odbudowa nie będzie łatwa i może zająć wiele lat. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ratownicy przetransportowali już na powierzchnię ciała 5 z 7 górników zaginionych w kopalni Pniówek w kwietniu minionego roku. Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec powiedział, że po naradzie zespołu poszerzonego o specjalistów kierownik akcji zdecydował, aby kontynuować poszukiwanie 2 pozostałych górników. Ratownicy podejmą najpierw próbę odgruzowania wlotu. 5000 pluszowych misiów od Rzecznika Praw Dziecka trafi do komend policji w całym kraju. Funkcjonariusze będą przekazywać maskotki dzieciom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Martyna Szymczakowska. Maskotki na policji to efekt porozumienia, które Rzecznik Praw Dziecka podpisał dzisiaj z Komendą Główną Policji. Tomasz Grącki z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji przekonuje, że mała maskotka potrafi mieć dużą moc. Jako policjant, ale zarazem też ratownik, mogę powiedzieć, że często taki mały gest na miejscu zdarzenia, gdzie dojeżdżamy do tych zdarzeń drogowych, sprawia, że na ich twarzach pojawia się uśmiech. Każdy miś na koszulce ma też napisany numer dziecięcego telefonu zaufania. Tak, by promować ten telefon, wyjaśnia Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Później w domu, gdyby coś się działo, to takie dziecko będzie miało tego misia koło siebie i ma telefon do dziecięcego telefonu zaufania 800-312. To jest taka poradnia pierwszego kontaktu, po to, żeby coś zaradzić, czasem, żeby dziecko mogło się wygadać. Podobne maskotki trafią też do strażaków i ratowników medycznych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pisarz Andrzej Sapkowski, aktor Andrzej Mastalerz, dramatopisarz Tomasz Mann i reżyserka Dorota Kobiela znaleźli się w gronie tegorocznych laureatów Nagrody Ministra Kultury. Piotr Gliński podczas uroczystej gali w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego odznaczył twórców, animatorów oraz ludzi kultury w 18 kategoriach. To są laureaci bardzo różni, bo są też i z tych pierwszych stron. No, Sapkowski to jest ktoś, kogo nie trzeba przedstawiać. Budzyński w architekturze to jest też ścisła czołówka. Więc to są bardzo różni przedstawiciele kultury, bo nie tylko przecież twórcy w sensie ścisłym znaczenia tego słowa, ale także edukatorzy, także ludzie zajmujący się dziedzictwem czy poszukiwaniem utraconych dzieł sztuki. Więc bardzo różne kategorie i to dobrze. Myśmy zwiększyli liczbę tych kategorii znacznie, no bo po prostu tak wygląda polska kultura. Za całokształt twórczości nagrodę otrzymali skrzypek, profesor nauk o sztukach pięknych Roman Losocki oraz założyciel i wieloletni dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierz Staniewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Jutro ważny dzień. O godzinie 18:00 ćwierćfinał Mistrzostw Europy z udziałem polskich siatkarzy. Rywalami podopiecznych trenera reprezentacji Polski Nikoli Grbicza będą Serbowie, bądź co bądź jego rodacy, mówi Kuba Kochanowski. Na pewno Serbia ma bardzo dużą siłę ognia i myślę, że tutaj trzeba mieć duży respekt do tego, jak prezentują się w ataku i na zagrywce. Grają bardzo kompletną siatkówkę i my też musimy zagrać na wysokim poziomie we wszystkich elementach, żeby ten mecz wygrać. I każdy chce zawsze na nas naskoczyć, każdy chce zagrać jak najlepszą, jak najbardziej agresywną siatkówkę, co zresztą Belgia pokazała w trzecim secie. Jesteśmy na to przygotowani, że wszyscy będą próbowali wznieść się na wyżyny swoich możliwości, żeby spróbować z nami wygrać. Jesteśmy jednak drużyną prezentującą bardzo wysoki poziom sportowy, więc jeżeli ktoś chce z nami rywalizować, to też musi zagrać bardzo dobre spotkanie. A jeśli jutro po tym bardzo dobrym spotkaniu z Serbią w półfinale trafimy na Słowenię, która pokonała dziś Ukrainę 3-1. W strefie medalowej są również Francuzi po zwycięstwie z Rumunami 3-0. Przypomnę, we wtorek o 18:00 Polska-Serbia, o 21:00 Włochy-Holandia. Reprezentacja Polski w piłce nożnej, ale do lat 20 zremisowała z Niemcami 1-1 w meczu cyklu Elite League. Bramkę zdobył Tomasz Pieńko. Udało się nam strzelić tą jedną bramkę, niestety ona jednak nie wystarczyła. Jest to też ważny jakby remis dla nas, no bo po meczu z Portugalią nasze morale zawsze są wysokie, bo 4-0 z wicemistrzem Europy, ostatnich mistrzostw Europy do lat 19, no to niesamowity wynik. No. Teraz tak naprawdę te 1-1 przyjmujemy z chłodną głową, ale cieszymy się bardzo z tego, że udało się właśnie tak poprowadzić to spotkanie. Zakończyła się dzisiejsza seria meczów kwalifikacyjnych do Euro 2024. Już tych dorosłych piłkarzy. Portugalia pokonała Luksemburg aż 9-0. Słowacja wygrała z Liechtensteinem 3-0. Co ciekawe, Słowacy zdobyli wszystkie 3 bramki w ciągu pierwszych 6 minut spotkania. Islandia zwyciężyła Bośnię i Hercegowinę 1-0. Armenia uległa Chorwacji 0-1, a Łotwa przegrała z Walią 0-2. Polacy przegrali z Niemcami 1-3 w grupie A Mistrzostw Europy, drużynowych Mistrzostw Europy w tenisie stołowym, które rozgrywane są w Malmö w Szwecji. Jedyny punkt zdobył był Miłosz Redzimski, który pokonał legendę niemieckiego tenisa stołowego Timo Bola 3-1. Samuel Kulczycki przegrał z Benediktem Dudą 2-3, Bolem 1-3, a Jakub Dyjas z Ricardo Walterem 0-3. Komentuje trener kadry Tomasz Krzeszewski. Nasi młodzi zawodnicy zagrali w sposób taki bardzo waleczny, nawiązali walkę z bardzo dobrymi rywalami. Trochę im brakło, ale myślę, że pokazali się z dobrej strony. Jutro Polaków czeka mecz z Finlandią. Stawką awans do następnej rundy. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 10 stopni na północnym wschodzie do 16 na zachodzie, w centrum i nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Była kiedyś taka zabawa. Wybieramy się na bezludną wyspę i wolno ze sobą wziąć 5 płyt. Tych, które najbardziej cenimy oczywiście cokolwiek było do wyboru, co tylko wyprodukowano na świecie. No i trzeba przyznać, że czasem bywały rozwiązania zagadkowe, a czasem zupełnie nie, czyli pojawiały się tam najważniejsze nazwiska, ich najważniejsze płyty. A ja niedawno znalazłem się w trochę podobnej sytuacji. To znaczy, nie wybierałem się na bezludną wyspę, tylko na wakacje. Nie wybierałem się na całe życie, tylko wiadomo, że na jakiś okres czasu, ale mogłem ze sobą wziąć, akurat tak się złożyło, tylko 5 płyt, które mi się mieściły na moim urządzeniu MP3, aby sobie słuchać ich spokojnie wieczorem, kiedy nie będzie innej okazji na dźwięk. No i tutaj nagle wpadłem w potężny proces myślenia. No a po pierwsze, od razu odrzuciłem to, z czym ostatnio miałem wiele do czynienia, w tym doskonale siedziałem i no popatrzcie państwo, pierwsze osoby, które wyleciały z tej listy, to Miles Davis i John Coltrane. Ale co dalej? Dalej chodziło, żeby to było coś interesującego, nienudzącego, z drugiej strony pozwolące się zrelaksować. No, najróżniejsze rodzaje muzyki. Wybrałem w końcu tę 5 i muszę powiedzieć, że bardzo mi się sprawdziła. Proponuję ją państwu w tej chwili przedstawić i posłuchać. A zatem na początek Big Band Joe Hendersona. Wspaniała płyta z zupełnie nieprawdopodobnymi aranżacjami, no z przepysznymi solówkami, z niezwykłym bogactwem dźwięków. Jest o czym myśleć i jest nad czym się zastanawiać. No więc oczywiście wybrałem tę płytę i wybrałem z niej utworek Inner Urge, ale tu nagle spotkało mnie zaskoczenie. Okazuje się, że ten utwór akurat zaaranżował i potem poprowadził nagranie nie Joe Henderson, tylko Slide Hampton. Ten facet jakoś nieprawdopodobnie ostatnio rośnie mi w oczach. Coś dziwnego, ciągle spotykam jego udział gdzieś, gdzie bym się go nie spodziewał. Ale popatrzmy jeszcze na solistów. No nie, tu nie ma wiele do wymieniania. Joe Henderson, saksofon, tenor, Chick Corea, fortepian. We'll be right back. Jurcz, kompozytor i solista Joe Henderson. On także był liderem big bandu, którego słuchaliśmy, aczkolwiek w tym wypadku ten big band został zaaranżowany i poprowadzony przez Slide Hamptona. A drugim solistą na fortepianie był Chick Corea. No i przyznacie chyba państwo, że nad tym nagraniem i w ogóle nad całą płytą można by długie godziny przesiedzieć i ciągle odkrywać coś nowego. Ja w każdym razie rzeczywiście łowię co rusz jakieś detale, których wcześniej nie słyszałem albo nie zwróciłem na nie uwagi. No ale jedźmy dalej. Kolejna moja płyta, która w zasadzie jest troszeczkę w założeniach podobna do tej pierwszej. To znaczy chodzi o big band, chodzi o kompozycję, aranżację, czyli mamy do czynienia z Marią Schneider. Ale nie z jej wszystkimi późniejszymi nagraniami, które było nie wiadomo ile i które czasami bardzo daleko wędrowały w jakieś rejony, nieomal trzeciego nurtu. Ja chciałem specjalnie wziąć ze sobą tę jej pierwszą płytę. Ona nie była wydana jako pierwsza, ona była nagrana jako pierwsza, czyli przypadkowe rejestracje z żywego występu w klubie Jazz Standards. Dlaczego akurat ta płyta? No dlatego, ponieważ jest ona mimo wszystko wielekroć bardziej swingująca niż wszystkie pozostałe, a ja wolałem sobie na wieczory mieć trochę takiej bardzo swingującej muzyki. Poza tym jest tu sporo aranżacji rozmaitych standardów dobrze znanych. Ale ja jednak wybieram w tej chwili dla państwa ani nie żywiołowy utwór, ani nieznany standard, tylko kompozycję Marii Schneider zatytułowanej The Willow. Wierzba. Zwróćmy uwagę, bo troszeczkę tę wierzbę będzie potem w nagraniach słychać. Ale najważniejszym elementem, który mnie tu pociągnął, jest najwspanialsze chyba barytonowe solo, jakie w życiu słyszałem, a jego autorem jest Scott Robinson. Niesamowity Scott Robinson na barytonie. Na barytonie, który nawiasem mówiąc sięga skalą gdzieś aż powyżej sopranu, ale też i niczego nie tracąc ze swoich dołów. No i oczywiście towarzysząca orkiestra Marii Schneider. Trzecia płyta, jaką wybrałem, miała troszeczkę rozbić ten nastrój, który do tej pory panuje. Miała być, no, może lżejsza w odbiorze, może taka bardziej relaksująca, niezmuszająca do jakiegoś nadmiernego myślenia, ale jednak dająca pełną satysfakcję pod każdym względem rytmu, harmonii, techniki, co byśmy nie pomyśleli. I doszedłem do wniosku, że wspaniałą taką reakcję proponuje nam nie kto inny jak Pat Metheny, a z jego płyt, no, długo się zastanawiałem i koniec końców wybrałem Still Life Talking. Nie wiem dlaczego. Mnóstwo innych płyt jest bardzo podobne, ale akurat do tej mam największą sympatię. A kto gra w zespole? No więc oczywiście Pat Metheny ze swoją gitarą. Lyle Mays obsługujący klawiatury, a oni w dwójkę potrafią robić taką przestrzeń, jeśli chodzi o nagłośnienie, że aż dreszcze po człowieku chodzą. Dalej Steve Rodby, kontrabas, Paul Wertico, perkusja. I jeszcze mamy trzech takich facetów od śpiewania, pukania w różne szmerodajne instrumenty i są to David Blamires, Mark Ledford i Armando Marsal. A ten temat nazywa się It Just Talk. to był Pat Messini, a więc już czujemy się leciutko zrelaksowani. Więc dla odmiany teraz coś zupełnie innego świata, trudnego czasem do zrozumienia, przynajmniej w moim wydaniu. A jest to zespół San Francisco Jazz Collective. Jeśli pamiętacie, niedawno o nim mówiliśmy. Grupa 8 Kalifornijczyków, wspaniałych zresztą muzyków, którzy zbierają się raz na rok, aby przygotować program. Jedna część tego programu to utwory jednego znanego kompozytora jak Monk, Silver czy Hancock. Druga część to ich własne utwory i tym razem właśnie chciałem sięgnąć do utworów własnych. Przed tym jednak przedstawmy zespół, a zatem na alcie Miguel Zenon, na tenorze Joshua Redman, na trąbce Dave Douglas, na puzonie Andre Hayward, Bobby Hutcherson na wibrafonie, Rini Rosnes przy fortepianie, Matt Penman kontrabas i Eric Harland perkusja. Uff, jest trochę tych nazwisk, ale naprawdę warto je pamiętać. I chciałbym Państwu przedstawić taki utworek skomponowany przez Dave Douglasa właśnie, noszący nazwę Alcatraz. Niezależnie od tego, że tutaj free jest przemieszane z niektórymi jakimiś harmonicznymi skojarzeniami, to jest w ogóle nieprawdopodobne, to jeszcze przedziwny rytm. 15 ósmych. Ale jeśli wolicie to jakoś łatwiej potraktować, to są to po prostu 5 razy 3. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i na nowo. A zatem posłuchajmy Alcatraz. Thank you. Przyznam się Państwu bez bicia, że kiedy pierwszy raz słuchałem tego nagrania, po prostu dochodziłem do wniosku, że pewnie ktoś oszalał, ale w tej chwili nie, to nagranie coraz bardziej mi porywa, coraz bardziej mi się podoba. No, tym niemniej znów musi nastąpić zmiana nastroju, tak jak ją zresztą na swoje wakacje przewidziałem, czyli tą piątą, ostatnią płytą jest oczywiście Apasionado Stana Getza. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ma piekielnie rozbudowany rytm, harmonię w przepiękny sposób. Ponieważ Getz między tymi piekielnie zmieniającymi się harmoniami porusza się tak płynnie i spokojnie, jakby to było w laskotek na płotek. No i do tego jeszcze mamy na dokładkę grającego na fortepianie Kenny'ego Barona. A autorami całej tej sprawy są Herb Alpert, Eddie Del Barrio, odpowiadający za wszystkie backgroundowe sprawy, no i odpowiadający za melodykę Stan Getz. A ten utworek zwie się Madrugada. I to oczywiście był Stan Getz z płyty Appassionado, a ten utworek zwał się Madrugada. I to już zamyka tę piątkę, którą zabrałem ze sobą na nie tyle bezludną wyspę, ile być może bezdźwięczne wakacje. Ale zostało nam trochę czasu i tu, drodzy Państwo, sięgałem zupełnie przypadkiem po płytę i kiedy zobaczyłem, co trzymam w ręku, włosy mi stanęły na głowie, chociaż ich właściwie nie mam. Ale nie wiem, jakim cudem w ogóle zapomniałem o istnieniu czegoś takiego jak ta płyta i jak ta postać. Postać, która należy do najważniejszych w całej historii wokalistek jazzowych. Postać, którą odbiera się wyjątkowo jakoś przyjemnie i bezproblemowo. Jednym słowem, Sarah Vaughan, drodzy Państwo, ta jedyna konkurentka Ellie Fitzgerald, jaka chyba istniała na świecie. I posłuchajmy w jej wykonaniu, no nie tylko jej, bo jeszcze mamy niezłe zaplecze w postaci ekipy Oscara Petersona. Posłuchajmy dwóch tematów, jeśli się zmieszczą. Ten pierwszy to taki bardziej żywiołowy I've Got a World on a String. Ten drugi to przepiękna ballada Lionela Hamptona Midnight Sun. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. A string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see? I'm in love. A beautiful thing, as long as I hold the string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on the string, sitting on a rainbow, got the string around my finger. Thank you. chalice, warmer than, warmer than the summer night. The clouds were like an alabaster palace rising to